Вайна з ляльками. Сумно було мишці. Веронічка малює, гуляць з ёй не хоча. Максімка спіць, ну што будзеш рабіць з малечай? Тата за газету схаваўся, не дагукайся. Мама есці гатуе, верш піша і адначасна посуд мые. Які ўжо тут гульні? Ніхто не хоча бавіцца з беднай мышкай. Хацела тая ўжо схавацца ў норку, а на падлозе ў дзіцячым пакоі веранічыны лялькі параскідваны. «Дык я магу з лялькамі пагуляць», – узрадавалася мышка. «Вунь як Веранічка з імі добры час праводзіць і размаўляе, і вучыць, і лечыць, часам на часткі разбірае. А яны ўсё церпяць, самая добрая сябрына. І давай, мышка, цягаць гэтых цярплівых сябровак да сябе ў норку». Зацягнула, якіх змагла, рассадзіла, ледзь павернуцца ў норцы. «Ну, гості дарагія, – кажа мышка Пік-Пік, – у што пагуляем? У дому, школу, у цырульню». А лялькі маўчаць, толькі глядзяць на мышку круглымі немігучымі вачыма. «А можа, вы есці хочаце?» – запыталася мышка. Хаця адказу зноў не было, Пік-Пік прыцягнула з дальняга кута сваёй норкі лепшых цукерак, але лялькі ўпарта не елі. «Ды што ж гэта такое?» – абурылася мышка. «Ні слова ад вас удзячнасці, ні дзякуй, ні добры дзень, ідзіце адсюль, калі не жадаеце гуляць». І Пік-Пік пацягнула самую вялікую ляльку да выхада з норкі. Але лялька зачапілася ў праходзе, як мышка не напіналася, не змагла скрануць яе з месца. «Ах, так!» – абурылася мышка. «Ты яшчэ і выходзіць не хочаш? Ну вось я табе!» І укусіла ляльку за пластмасавую нагу. Але гэта не дапамагло. Толькі зуб мышчыну назе той зашчаміўся, ледзь дастала. Мышка азірнулася. З усіх бакоў на яе глядзелі пустыя бліскучыя вочы, нягнуткія рукі цягнуліся наперад, нафарбаваныя вусны усміхаліся. І Пік-Пік стала страшна. Яна прапішчэла як мага больш грозна. «Прэчацюль, а то ўсіх пазагрызаю, вочы падастаю і валасы павыдзіраю!» Але лялькі, відаць, зразумелі, што баяцца ім няма чаго, і нават не скрануліся з месца. І тут пачуўся голас Веранічкі. «А дзе мае лялькі? Хто іх узяў?» Пік-Пік разгубілася. Пазваць на дапамогу Веранічку будзе лаяцца, што мышка пабрала без дазволу яе цацкі. Прамаўчаць? Невядома, чым гэтая прыгода скончыцца. Між тым Веранічка зазірнула пад шафу і пабачыла ляльчыну нагу, якая высоўвалася з норкі. Веранічка пацягнула ляльку да сябе, і лялька вылецела з-пад шафы, а за ёй пачалі ўжо самі вылятаць іншыя. Вызваліўшы норку, Пік-Пік крыкнула Веранічцы. «Замкні свае лялькі ў шафу!» «Чаму?» – здзівілася Веранічка. «Таму што яны зноў маю норку захопяць!» – адказала мышка Пік-Пік і загарадзіла ўваход у сваё жытло кніжкай у цвёрдай вокладцы. Мы слухалі працяг казкі «Прыгоды мышкі Пік-Пік», якую напісала Людміла Рублеўская. Яе чытае артыстка Ліка Пташук.